căderi de grindină și în capitală cantitățile de apă pot ajunge la 25 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi mai ales după amiaza. Maxima ajunge astăzi în București la 27 de grade. Jurnalul de dimineață Europa FM. Suveranul pontif ajunge astăzi în România. Este a doua vizită a unui papă după ce în 1999 Ioan Paul al II-lea a vizitat țara noastră. Cari fratelli e sorelle di Romania, mancano ormai pochi giorni al viaggio che mi porterà in mezzo a voi. Ministrul de interne Carmen Dan a fost audiată în calitate de martor timp de aproape 3 ore la DNA în dosarul Teldrum, în care Liviu Dragnea este urmărit penal. Și săptămâna viitoare, președintele Klaus Iohannis cheamă partidele la consultări la Palatul Cotroceni. Șeful statului vrea transpunerea în lege a rezultatului de la referendum. Ceea ce a decis poporul trebuie să fie pus în practică. Soluția o reprezintă o modificare legislativă dezbătută și adoptată în Parlamentul României. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Capul Bisericii Catolice, Papa Francisc, sosește astăzi în România. Este a doua vizită a unui papă după ce în 1999 Ioan Paul al II-lea a vizitat țara noastră. Papa Francisc va sosi la București la ora 11:30 cu aeronavă specială și va fi însoțit de 10 de clerici catolici, gărzi și 10 de jurnaliști din toată lumea, corespondenții celor mai mari agenții de presă, ziare și televiziuni de pe toate continentele. Cari fratelli e sorelle di Romania. Prezența sanctității sale în România timp de 3 zile este cea mai amplă vizită de stat pe care papa o face în Europa. Vizita este una istorică, mai ales că are o triplă valență, apostolică, de stat și ecumenică. Primul moment oficial al vizitei papei este, după primirea cu onoruri de la Palatul Cotroceni, întâlnirea cu președintele României, care va dura cel puțin 30 de minute. Apoi, sanctitatea sa va avea o întrevedere de 10 minute, tot la Cotroceni, cu premierul, dar și o întâlnire cu societatea civilă din România. Aici, în fața a sute de invitați, papa Francisc va rosti un discurs. După amiază, capul Bisericii Ortodoxe va avea o întâlnire privată de 30 de minute cu șeful Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Daniel, urmat de o întâlnire cu sinodul. Agenda discuțiilor este secretă, după cum spune purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. Nu este o agendă cunoscută. Realmente nu știm despre ce vor vorbi. Nici cu sinodul, nu. Dat fiind contextul politic, dat fiind faptul că patriarhul nostru se vizitează cu patriarhul Rusiei, Occidentul, vor fi discuții politice, puteți anticipa? Deloc, absolut deloc. Toată întâlnirea se descifrează în cheia aceasta a dialogului, a ospitalității reciproce, ospitalitatea liturgică din partea Bisericii Romano-Catolice, care pune la dispoziție în diaspora română locașul de cult pentru oficierea slujbelor românilor din străinătate. Când lăsăm cădere le bariere care ci separano dagli altri. La ora 17, papa va ajunge la Catedrala Neamului, unde se va rosti Tatăl nostru în limba latină. Slujba nu cuprinde însă și o liturghie comună, după cum a hotărât conducerea Bisericii Ortodoxe. Cei care doresc să asiste la acest eveniment sunt așteptați pe esplanada Catedralei Naționale, începând cu ora 14. La ora 18:10, papa Francisc va susține Sfânta Liturghie în Catedrala Catolică Sfântul Iosif, apoi va rosti o predică aici. În funcție de vreme, sanctitatea sa plănuiește să plece de la Catedrala Sfântul Iosif în Papa Mobil pentru a saluta mulțimea așteptată pe Calea Victoriei. Sâmbătă, papa va merge la Șumuleuciuc și Iași, iar duminică la Blaj, unde va beatifica 7 episcopi greco-catolici care și-au păstrat credința în ciuda torturii aplicate de comuniști în închisori. Liderul Bisericii Catolice va înopta în cele două nopți petrecute în România la Anunțiatura Apostolică a Sfântului Scaun, Ambasada Vaticanului. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru, mulțumim. Măsurile de securitate sunt similare celor care ar fi luate la o vizită vizită a președintelui Statelor Unite, autoritățile estimează că la evenimentele dedicate vizitei Papei Francisc în București sunt așteptate 50.000 de persoane. În acest sens, Primăria Capitalei a impus restricții de circulație, le găsiți pe toate pe site-ul nostru europa.fm.ro. Municipalitatea mai spune că echipele de asistență socială și 400 de polițiști locali vor fi pe teren. Astăzi, toate unitățile de învățământ din capitală, grădinițe, școli generale și licee sunt închise, fie că sunt de stat sau particulare. Societatea Bucureșteană de Transport în Comun a anunțat că unele trasee vor fi modificate, vor fi mai multe autobuze care să asigure legătura între centrul orașului, Gara de Nord și aeroportul din Otopeni. La rândul său, CFR Călători a suplimentat trenurile și vagoanele pe rutele spre București, Miercurea Ciuc, Iași și Blaj. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Doi români au murit, iar altul a fost rănit ușor după ce o barcă în care se aflau s-a răsturnat în fluviul Rin, la frontiera dintre Franța și Germania. Cei trei făceau parte dintr-un grup de turiști. Iulian Ochi. Potrivit primelor date, barca în care se aflau românii a intrat pe o porțiune a fluviului unde navigația embarcațiunilor private este interzisă, iar curenții sunt foarte puternici. În total, erau 7 turiști în grup. 4 dintre ei, 2 adulți și 2 copii, se aflau în barcă. Alte 3 persoane din același grup rămăseseră pe malul râului. Mai mulți martori au sărit în apă pentru a încerca să-i salveze pe turiști. Una dintre aceste persoane a decedat. Ministerul Afacerilor Externe anunță că 2 cetățeni români au decedat, iar altul, rănit ușor, a fost transportat la o unitate medicală din zonă. Pasagerii nu aveau veste de salvare, drept urmare, anchetatorii tratează acum cazul ca un accident cauzat de imprudență. Poliția ungară l-a arestat aseară pe capitanul ucrainian al vasului de croazieră care a lovit miercuri o embarcațiune de agrement pe Dunăre la Budapesta. Scafandrii au găsit epava scufundată la câteva sute de metri de locul accidentului. Avariată nava a fost purtată de curenții puternici. Accidentul s-a produs în condiții de vizibilitate redusă din cauza unei furtuni. Echipele speciale au recuperat 7 cadavre, alte 21 de persoane sunt dispărute. La bord se aflau 30 de turiști sudcoreeni, 3 ghizi și 2 membri ai echipajului. La București, ministrul de Interne Carmen Dan a fost audiată ieri timp de aproape 3 ore la DNA, a plecat de la sediul Direcției Naționale Anticorupție fără să dea declarații publice, însă huiduită de câteva persoane care i-au cerut să demisioneze. Carmen Dan a fost chemată în calitate de martor în dosarul Teldrum, în care Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru abuz în serviciu. Victor Marin. Carmen Dan a plecat la Direcția Anticorupție direct din ședința de guvern. Cu nici 24 de ore înainte, ministrul internelor făcea referire la posibile demersuri penale, într-o declarație în care a respins categoric solicitarea președintelui Iohannis de a demisiona. Surse judiciare afirmă că ea a fost audiată în calitate de martor în legătură cu unele demersuri pe care le-ar fi făcut în calitate de prefect al județului Teleorman. Condamnat deja definitiv în dosarul angajărilor false de la protecția copilului Teleorman, Liviu Dragnea e bănuit în ancheta Teldrum de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și infracțiuni privind deturnarea de fonduri europene. Compania Teldrum ar fi primit contracte cu dedicație cu finanțare europeană pentru reabilitarea unor drumuri. Dosarul a fost întocmit la sesizarea Oficiului European de Luptă Antifraudă. Funcționari publici și mai mulți oameni de afaceri ar fi implicați, iar o parte din banii obținuți prin fraudă ar fi ajuns la PSD sub forma unor donații. Secția specială de investigare a magistraților, înființată de Tudorel Toader în baza unei ordonanțe de urgență, ceruse de 4 ori în luna martie să preia acest dosar, pe motiv că el l-ar viza și pe unii magistrați. Augustin Lazăr, fostul procuror general, a hotărât că de anchetă se va ocupa în continuare Direcția Anticorupție. Klaus Iohannis cheamă partidele la consultări la Palatul Cotroceni săptămâna viitoare, marți și miercuri. Președintele consideră că rezultatul referendumului pe tema justiției din 26 mai trebuie transpus cât mai repede în legislație. Ceea ce a decis poporul trebuie să fie pus în practică, adică să fie pus în Constituție. Asta se face în Parlament în prima fază. Premierul Viorica Dăncilă, la rândul său, e de părere că referendumul ar trebui pus în aplicare printr-o modificare legislativă dezbătută și adoptată în Parlament. După părerea mea, soluția o reprezintă o modificare legislativă dezbătută și adoptată în Parlamentul României. În ceea ce îi privește pe cei vinovați pentru votul defectuos din diaspora, șeful statului cere din nou demiterea și nu demisiile ministrului de Interne Carmen Dan și a celui de Externe Teodor Meleșcanu. Este evident că vinovați sunt miniștrii de externe și ministra de interne, drept pentru care le-am cerut demiterea. Cei doi au umblat pe la televiziune să spună că nu-și dau demisia, nici nu mă interesează. Eu am cerut demiterea lor. Premierul Viorica Dăncilă anunțase anterior că nu va da sancțiuni pentru neregulile de la vot în lipsa unei analize precise. Dacă au fost greșeli, și cu siguranță au fost greșeli, cei cu responsabilitate, cei care sunt responsabili de aceste greșeli, trebuie să plătească. Opoziția, la rândul ei, cere anchete parlamentare pentru modul de organizare a scrutinului și a referendumului pe tema situației din justiție. Cei doi ministri de interne și de externe sunt chemați să oferă răspunsuri în fața aleșilor pentru cozile de la urne, dar și pentru faptul că mulți români din străinătate nu au putut vota. Tot ieri, președintele Klaus Iohannis a anunțat că respinge nominalizarea lui Titus Corlățean ca vicepremier și ministru pentru parteneriatele strategice. Șeful statului l-a numit pe acesta artizanul catastrofei de la alegerile din 2014 și a spus clar: Titus Corlățean nu va fi ministru la nimic. PSD-ul nu a găsit altceva mai bun de făcut decât să mi-l propună pe domnul Corlățean, artizanul catastrofei la alegerile din străinătate din 2014. Mi se pare o alegere total nepotrivită și pot să vă spun acum, la cald, că această propunere va fi clar respinsă. Titus Corlățean nu va fi ministru la nimic. Celelalte propuneri făcute de premierul Viorica Dăncilă sunt: Ana Bircea, la urma să păstreze portofoliul justiției, Roxana Mânzoato este nominalizarea pentru fonduri europene, iar Natalia Intotero pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Instabilitatea atmosferică deosebit accentuată în cea mai mare parte a țării, vor fi ploi torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 19 și 29 de grade, ploi cu tunete și fulgere, vijelii și posibil căderi de grindină în capitală. Cantitățile de apă pot ajunge la 25 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi mai ales după amiaza. Maxima ajunge astăzi în București la 27 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep este în turul al treilea la Roland Garros. Deținătoarea trofeului a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de poloneza Magdalinet, numărul 87 WTA. Simona și-a judecat destul de greu primul set după 50 de minute, 6-4. În cel de-al doilea, lucrurile au mers bine până când Halep a ratat 3 mingi de meci la scorul de 5-4, după care adversara a revenit și s-a impus cu 7-5. În decisiv, românca a condus cu 3-0 după două break-uri și a câștigat în cele din urmă cu 6-3. Simona a explicat la final că s-a simțit rău de la stomac tot meciul și că experiența superioară a ajutat-o în cele din urmă. Ea o va întâlni în continuare pe câștigătoarea meciului dintre Lesia Țurenco și Alexandra Krunici, întreruptă aseară de răsarea întunericului la scorul de 6-6 în setul decisiv. Amintim, nu se joacă tiebreak, ci până se face diferență de două game-uri. Simona Halep are culoar facil spre sferturile de finală, unde ar putea da peste Irina Begu, care va juca în turul al treilea cu americanca de 17 ani Amanda Anisimova, după ce ieri a trecut de cehoaica Mukova, scor 1-6-6-3-6-4. Să mai spunem că Sorana Cârstea a fost eliminată ieri de Aliona Bolsova-Zadionov după două tiebreak-uri și a spus că a jucat cu o accidentare destul de gravă, o ruptură musculară la abdomen. Spuneam ieri aici că sper să treacă două românce din trei măcar, și au trecut. Dar nu le-ai nimerit. Begu și Halep. Și am spus că s-ar putea să aibă probleme Simona și a avut. Seamăn, cred că, cu domnul Tudor Popescu un pic. Da, dar ai pierdut-o pe Sorana pe drum. Acum, mă rog, ce vreau eu să vă rog e, avem finala Ligii Campionilor mâine seară și, mă rog, nu mă interesează sincer pronosticurile voastre, dar vreau să-l dau pe al meu. Hai, dă-l! Eu zic că o să fie 1-1 Liverpool-Tottenham. Am mers la de-astea, la nuanțe. Și bat ai noștri în prelungire, adică Liverpool. Dacă se ajunge la penaltiuri, Doamne ferește, câștigă Tottenham. Tottenham, da. Dumneavoastră, domnul Vlad? Eu zic că bate Tottenham la 90 de minute cu diferență de două goluri. Adică eu moară pe... Hai, zi de ceva și... 2-2. 2-2? Deci da. Nici tu nu crezi că bate Liverpool? Nu, 2-2. Mult, aș zice chiar 3-3, dar am zis să nu mă hazardez, deci totuși 1-1, o finală de Champions League. 1-1, 2-2 și victorie la două goluri Tottenham, da. Vlad. Ne auzim luni. Bine, pa! Eu am plecat. Pa, pa! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Am câștigat prima bătălie, iată piesa. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. oh,